Sen ağlarken kim sildi gözyaşını? Kim gördü gülümsemeni? Kim gördü? Kim gördü? Ben olmalı. Resimler bir bir elimden kayıp düşüyor. Geri gel diyemem, artık gücüm yok. Bana çok şey öğrettin sen. Gizlemem lazım.